refuză vaccinarea, dar o refuză pe propria răspundere. Bilanțul deceselor provocate de rujeolă în România a ajuns la 21. La Craiova, de exemplu, Spitalul de Boli Infecțioase este în carantină. Părinții care au copii internați în Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova nu îi mai pot vizita în această unitate medicală, fiind instituită carantina de la sfârșitul săptămânii trecute. Și în goana după bani, fiscul anunță controle la 80 de companii mari. Acești contribuabili sunt considerați cu risc fiscal ridicat, susține ANAF. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știri Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! În Germania, procuratura anchetează cauzele și motivația celor trei explozii produse lângă autocarul echipei Borussia Dortmund cu puțin timp înaintea meciului cu echipa franceză AS Monaco în prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor. Autoritățile germane nu dispun în acest moment de elemente care să indice că exploziile ar fi de origine teroristă, au anunțat aseară surse din cadrul serviciilor de securitate. Nu există pentru moment niciun element care să ducă la această concluzie, a anunțat agenția germană de știri DPA. Poliția nu a vorbit despre un atentat, ci despre un atac grav cu explozibil. O persoană a fost rănită, e vorba de fotbalistul spaniol Marc Bartra. Poliția a descoperit la locul tragediei ceea ce pare o scrisoare de revendicare. Scrisoarea își asumă responsabilitatea faptelor, a declarat aseară un magistrat al parchetului. Meciul Borussia Dortmund AS Monaco a fost amânat pentru această seară. Îl ascultăm pe Valentin Chisoceanu. Exploziile s-au produs cu puțin timp înainte ca Borussia Dortmund să joace meciul tur cu AS Monaco în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Potrivit poliției germane, trei încărcături explozive au fost detonate în apropierea autocarului la scurt timp după ce a părăsit hotelul unde a fost cazată formația, aflându-se în drum spre stadion. În urma deflagrațiilor, geamurile autocarului s-au spart, iar mijlocașul Borussiei, Marc Bartra, a fost rănit și transportat la spital. El este în afara oricărui pericol. Ulterior, oficialii echipei au declarat că restul jucătorilor nu au pățit nimic. Președintele clubului german a precizat însă că fotbaliștii sunt în stare de șoc. Fanii care se aflau deja pe stadion au fost ținuți la curent despre situație prin mesaje postate pe tabela de marcaj. Totodată, autoritățile au precizat că nu a existat niciun pericol pe stadion. Într-un gest de solidaritate, suporterii echipei AS Monaco au aplaudat și scandat pe stadion Dortmund-Dortmund. Meciul a fost însă amânat. Partida Borussia Dortmund-AS Monaco se va juca diseară de la ora 19:45. Între timp, poliția germană ar fi dejucat un atentat care ar fi vizat ambasada Rusiei la Berlin. În acest caz este anchetat un cetățean marocan în vârstă de 24 de ani, a anunțat purtătorul de cuvânt al parchetului din Dresda. Suspectul a fost reținut într-un centru pentru refugiați din apropiere de Leipzig. Oficialul nu a făcut alte precizări. Ascultați știrile Europa FM. În țară, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică legea vaccinării. Părinții care se opun imunizării copiilor vor fi obligați să-și asume acest lucru în scris, riscând să fie acuzați de rele tratamente aplicate minorului în caz de îmbolnăvire sau deces. În plus, copiii vor fi primiți în colectivitățile de învățământ doar dacă le-au fost făcute vaccinurile obligatorii. Întrebat de jurnaliști despre capitolul sancțiuni din proiectul legii vaccinării, Ministrul Sănătății Florian Bodog a spus că părinții pot fi trași la răspundere. Este nevoie însă de sesizarea instituțiilor cu atribuții în domeniu, precum protecția copilului. A nu vaccina copilul este sinonim cu rele tratamente aplicate minorului, a precizat și unul dintre consilierii ministrului. Face referire la o sancțiune prevăzută deja într-o lege existentă în România. Nu s-a aplicat niciodată, n-a avut această lege. Vaccina copiii până la 3 ani, vizită dosar penal. Deci aceasta este o decizie a Direcției de Protecție a Copilului. Există o lege în acest sens. De moment ce există în lege prevăzută, se poate întâmpla oricând, sigur că da. Deci părintele poate refuza vaccinarea, dar o refuză pe propria răspundere. Și dacă nu se întâmplă lucrurile acestea, va apare în zona de sancțiuni. Președintele Societății de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus la rândul său că proiectul legii vaccinării prevede sancțiuni pentru toate instituțiile implicate. Scopul final, părinții să înțeleagă cât de importantă este vaccinarea minorilor în primii ani de viață. În această lege nu discutăm numai despre sancționarea părinților, discutăm despre sancționarea Ministerului Sănătății dacă nu-și face treaba, despre sancționarea Direcțiilor de Sănătate Publică dacă nu-și fac treaba, despre sancționarea medicilor implicați în implementarea acestui program de vaccinare, adică ei trebuie să dovedească că asigură vaccinul la timp, deci nu o să existe sancțiuni pentru părinți, iar ceilalți nu-și fac treaba și sunt felicitați, adică este un abord care nu este corect. Proiectul legii vaccinării este așadar în dezbatere publică, după care va ajunge în Parlament. Între timp, bilanțul deceselor provocate de rujeolă în România a ajuns la 21. În ultimele zile au murit un copil de un an și jumătate și o tânără de 17 ani. Nu ne-am fi aflat în această situație dacă în România ar fi existat mai mulți copii vaccinați împotriva acestei boli contagioase, spune președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila. De ce se îmbolnăvesc aceste persoane? Pentru că virusul rujeolic circulă la copiii de vârstă, să spunem, între 1 și 5 ani care nu au fost vaccinați și atunci există riscul să se îmbolnăvească cu cei cu vârstă mai mică de un an care nu sunt protejați încă de vaccin și sunt decese în rândul acestor copii sau, în cazul adulților, pot apărea situații de acest gen. Epidemia de rujeolă a izbucnit în România în septembrie 2016, de atunci și până acum s-au înregistrat peste 4.000 de cazuri de îmbolnăvire. La Craiova, de exemplu, Spitalul de Boli Infecțioase este în carantină. Măsura a fost luată de conducerea unității medicale după ce numărul copiilor cu rujeolă și scarlatină internați aici a crescut semnificativ în ultimele zile. Aproape 50 de copii cu rujeolă sunt internați. Transmite Ana Maria Constantinescu. Părinții care au copii internați în Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova nu îi mai pot vizita în această unitate medicală, fiind instituită carantina de la sfârșitul săptămânii trecute. Măsura a fost luată după ce numărul copiilor care au ajuns în spital cu rujeolă și scarlatină a crescut semnificativ. Luni în spital erau internați 47 de copii cu rujeolă și 13 cu scarlatină. Mai mult, o fetiță de aproximativ 2 ani internată cu rujeolă a decedat săptămâna trecută, se pare, din cauza bolii. Pe lângă restricționarea accesului vizitatorilor pe perioada carantinei, personalul Spitalului de Boli Infecțioase este consultat de asistenți la prezentarea și ieșirea din serviciu pentru a evita răspândirea bolilor. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. În goana după bani, fiscul anunță controle la 80 de companii mari. Agenția Națională de Administrare Fiscală a precizat într-un comunicat de presă că acești contribuabili sunt considerați cu risc fiscal ridicat. În plus, companiile respective nu au fost verificate în ultima perioadă. Detalii aflăm de la Elena Tudor. ANAF a precizat într-un comunicat de presă că în perioada imediat următoare vor avea loc mai multe controle la companii mari. Măsura vine în contextul în care fiscul trebuie să colecteze tot mai mulți bani la bugetul statului. Fără să dea vreun nume, ANAF a adăugat că un accent deosebit va fi pus pe societățile din domeniul financiar bancar și contribuabil mijlocii. Astfel, structurile teritoriale ale ANAF au fost împuternicite să verifice 80 de mari contribuabili considerați cu risc fiscal ridicat. În comunicat se precizează că aproape jumătate dintre companiile mari nu au fost verificate în perioadele anterioare din cauza lipsei capacității de inspecție din anii precedenți. Totuși, acești contribuabili au făcut obiectul unei analize de risc pe baza mai multor criterii, precum marja de profit, neconcordanța între declarațiile fiscale depuse și tranzacții cu firme inactive sau radiate. La sfârșitul acestei săptămâni, șeful ANAF, Bogdan Nicolae Stan, ar urma să-i prezinte premierului Sorin Grindeanu toate măsurile luate pentru creșterea încasărilor la bugetul statului. O nouă ironie a senatorului PSD Șerban Nicolae la adresa protestatarilor din Piața Victoriei. În timpul dezbaterilor la legea grațierii, Șerban Nicolae a declarat că și Mântuitorul a înviat tot noaptea, aluzie la sloganul Noaptea ca hoții. Apoi a adăugat, citez, probabil toate domnișoarele cu barbă o să protesteze. Șerban Nicolae, care este și președintele Comisiei Juridice din Senat, a precizat la finalul ședinței de ieri că următoarea dezbatere pe legea grațierii va avea loc săptămâna viitoare. Având în vedere că aceasta este săptămâna ce precede învierea, mă rog, și Mântuitorul a înviat tot noaptea, s-a și născut noaptea, probabil domnișoarele cu barbă să protesteze. Stimați colegi, vă propun ca următoarea ședință consacrată acestei dezbateri, ședința va avea loc miercuri după amiază. Luni este a doua zi de Paști, miercuri este în 19. Miercuri 19 pe zi urmează să facem o nouă dezbatere. Așadar, Comisia Juridică din Senat nu a ajuns ieri la nicio concluzie privind proiectul grațierii. Ședința va fi reluată pe 19 aprilie, în condițiile în care termenul pentru adoptarea tacită a proiectului este 25 aprilie. Coloana infinitului opera lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu a fost din nou mâzgălită. O tânără de 17 ani a scris mesaje pe monument. Fata a fost audiată la poliția din Târgu Jiu pentru distrugere. Gabriela Mladin are detalii. Bun găsit, pe coloana fără sfârșit, tânăra a scris un mesaj de iubire. Venise la Târgu Jiu dintr-o beta Turnul Severin împreună cu mai mulți prieteni. Nu se știe dacă și ceilalți adolescenți au scrijelit opera polițiștii locali au surprins-o doar pe tânără în timp ce vandaliza monumentul și au predat-o apoi Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. Au sancționat-o contravențional cu amendă de 500 de lei, însă ea este anchetată acum și pentru distrugerea unui monument de artă. Săptămâna trecută, coloana lui Brâncuș a mai fost vandalizată de o fetiță în vârstă de 12 ani din județul Olt, care se afla cu părinții în vizită la opere. Și ea a scrijelit opera și a fost sancționată de polițiștii locali. Din Gorj, Gabriela Mna din Europa FM. Proprietarul mai multor strâne de oi din județul Galați a fost arestat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, supunere la muncă forțată și furt, toate asupra unui minor. Copilul de 15 ani, exploatat până la epuizare și ținut captiv, era dat în urmărire națională, fiind dispărut dintr-un centru de plasament. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Băiatul de 15 ani a fugit în februarie din centrul de plasament din Galați, unde era abandonat de familie. A luat legătura la telefon cu proprietarul de stâne și s-a înțeles cu acesta să muncească la oi pentru bani, cazare și mâncare. În acest timp, conducerea centrului de plasament, care l-avea în grijă pe minor, a sesizat poliția din Galați și copilul a fost dat în urmărire națională. Ajuns la stâna de la Șendren, la câțiva kilometri de oraș, băiatul și-a sunat părinții și le-a spus că este bine, fără să le precizeze unde se află. După câteva zile de stat la stână, în condiții inumane, înfometat și exploatat până la epuizare, copilul a cerut să fie lăsat să plece acasă la părinți. Patronul stânei a refuzat să-i redea libertatea. Mai mult, i-a luat telefonul mobil, din care a distrus cartela SIM și l-a obligat în continuare pe băiat să muncească în condiții grele. Minorul a încercat să evadeze de două ori, dar a fost urmărit și prins pe câmp de cioban și a dus înapoi cu forța la stână. La a treia încercare, minorul a reușit să ajungă la drumul național 25 Galați-Tecuci, de unde a fost luat de un șofer și dus acasă la părinți, care au alertat poliția. S-au făcut percheziții la stână și la domiciliul proprietarului de oi. Trei persoane au fost ridicate cu mandat și audiate. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Mai frig astăzi față de ieri, mai ales în sudul, estul și centrul țării, cu maxime între 11 și 20 de grade. Pe arii restrânse vor fi ploi slabe la munte și în regiunile sudice, iar pe creste trecător vor mai fi condiții de precipitații mixte. Vântul va sufla mai tare în prima parte a zilei în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în zona montană înaltă. O zi mai rece se anunță și pentru capitală. În prima parte a zilei vor fi norări, trecător condiții de ploaie slabă și intensificări ale vântului, apoi cer variabil și o maximă de 15-16 grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona a suferit o nouă înfrângere usturătoare în deplasare 0-3 la Torino cu Juventus în prima manșă a sfertului de finală a Ligii Campionilor. Dybala a deschis scorul încă din minutul 7, iar la jumătatea reprizei argentinianul a făcut 2-0 cu o execuție la fel de spectaculoasă. Chiellini a stabilit scorul final din minutul 55. La fel ca în meciul din runda precedentă, pierdut cu Paris Saint-Germain 0-4, Barcelona a avut puține ocazii importante și a apărut vulnerabilă în permanent. Juventus a mai ratat câteva șanse mari și a avut și un gol anulat. Săptămâna viitoare, Barcelona are nevoie de o nouă remontada pe Camp Nou. Celălalt meci de aseară, Borussia Dortmund AS Monaco, a fost amânat pentru astăzi la ora 19:45. După cum ați putut afla din jurnal, trei încărcături explozive au fost detonate în apropierea autocarului echipei gazdă, iar fundașul Marc Bartra a fost rănit de geamurile sparte. Jucătorul spaniol a fost operat pentru o fractură la încheietura mâinii drepte. Președintele clubului Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, spune că fotbaliștii sunt în stare de șoc și speră că vor putea să joace diseară. Tot în Germania, de la 21:45 va fi confruntarea dintre Bayern München și Real Madrid, iar Atletico Madrid va primi vizita lui Leicester City. Patricia Maria Țig a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Bogota. Ea a fost învinsă de veterana italiancă Francesca Schiavone, ajunsă pe locul 168 WTA, scor 6-3-6-4 după o oră și jumătate de joc. Patricia Maria Țig era a șasea favorită a turneului din Columbia. Nici nu știu cu ce să încep. Meciul... Cu începutul, cu meciul de la Dortmund. Meciul care s-a jucat, da, a fost foarte tare în sensul că Barcelona n-a jucat nimic. De asta a fost foarte tare? De asta, da, că toată lumea e deja strategie. La... Da, e ca la Paris, n-ați înțeles. 6-1 în retur. Astora le dăm avantaj, știi, vă dăm avantaj, cum era odată când jucau unii buni cu unii mai slabi, ziceau, bă, vă dăm avantaj, astora le-a dat doar 3. Dar nu cred, sincer, nu cred că se va mai repeta scenariul. Nici eu nu cred. Cu PSG. Aia a fost o întâmplare și un turc uriașă. Da. O întâmplare și un arbitru. 10 mă rog, întâmplări minunate, ciudate și un arbitru. Așa. Marele regret e legat de Dortmund, evident, unde se aștepta un meci extrem de spectaculos între două dintre cele mai spectaculoase echipe ale momentului. Sunt echipe care au marcat împreună peste 200 de goluri, spuneam ieri, în toate competițiile și se aștepta un meci... O gală, da, și fotbalistică. Și n-au jucat cu echipe românești, că atunci ar fi crescut. Bașca. Acum să vedem ce o să fie diseară. Uh-huh. Că na, cum spunea președintele clubului german, fotbaliștii sunt în stare de șoc. E normal, înțeleg că a fost o explozie foarte puternică, povestea de portarul Borussiei Dortmund, că a fost groaznic de puternic zgomotul exploziei și că s-au aruncat pe burtă în autocar, s-au speriat foarte tare. Eu cred să că nu se poate să joace o perioadă. Să... Sunt convins de asta. Uite, o să urmărim rezultatele. Pe să vedem diseară ce se întâmplă în primul rând. Și o să vedem ce se întâmplă. Eu nu cred că ar fi trebuit programat meciul pentru diseară. Adică... Bine. Știi cum e? Acum s-ar putea din contră să-i ajute asta. Știi, un meci cu asemenea încărcătură, cum e cel de diseară, cu un stadion plin, s-ar putea să-i ajute... Pe de altă parte să treacă peste jocul ăsta, rămâne de văzut. Dar ce curios, se arată ca un atentat pregătit cu trei explozii când autocarul încetinea într-o curbă. Deci zici că e Dallas aici. Da, sigur n-a fost ceva întâmplător. Evident. Mă rog, bun, începem? Începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Change the way I feel, the way I feel. I'm standing still, nothing else matters now. You're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. Și Beyoncé, începem dimineața asta. Bună dimineața, prieteni! Deșteptarea, o nouă ediție care are mai multe puncte ce ar putea să vă atragă, cum ar fi o excursie în Grecia, o vacanță în Grecia, un premiu bănos la dublu sau nimic de 1600 de euro, un aspirator și așa mai departe. O mulțime de lucruri care să vă placă. Ce piesă ai dat? Naughty Boy? Da. Băiatul rău? Normal. Avem un Lose It All. Dom'le, am găsit cel mai controversat personaj. Cel mai controversat cetățean român este un angajat al primăriei Târgu Neamț. Dar ce a făcut? Dom'le, ori este cel mai rău băiat, ori este cel mai bun băiat. Refuză, fiți atenți, refuză constant stimulentele financiare